Welkom iedereen bij IT-Bende 193 van 8 februari 2013. In de auto zit daar punt. Iets minder audio-kwaliteit. In de box hangt via Skype Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Luc, je hebt Daas advies opgevolgd. Ik wou even terugkomen op BlackBerry. Vorige week waren de verhalen over BB10 allemaal zeer positief. En ik moet zeggen, ook in wat ik gezien heb van reviews van anderen, is men er zeer blij mee. Er zijn in Amsterdam allerlei evenementen geweest. En ik moet zeggen dat de initiële gedachte dat dit wel eens een terugkeer van BlackBerry in de markt zou kunnen zijn, begint zich een beetje af te tekenen. In Canada, in Amerika wordt hij nog niet verkocht, maar in Canada is het in ieder geval uitverkocht en zijn er leveringsproblemen. Dus dat ziet er goed uit voor BlackBerry. En nou heb ik vorige week op het advies van Da, die zei van, je moet gauw een playbook kopen, want ze gaan BB10, dat is het nieuwe operating system van BlackBerry, ook overzetten naar die playbook. Dat hebben ze beloofd en er kunnen allerlei uitingen dat ze dat beloofd hebben. Ik zie het nog niet. Dus ja, het is er nog niet. Maar het gaat komen. Even geduld hebben. En even geduld hebben in de IT-industrie. Meteen een half jaar. Ik wil iets zeggen. Als je het belooft, dan moet je het ook doen. En Luc wist het sinds vorige podcast. Ik weet het al wat langer. Het is natuurlijk een beetje zonde van de timing. Dat ze de lancering gedaan hebben op 30 januari. En dan vervolgens geen toestellen hadden. Mm-hmm. Daar is het heel recentelijk het nieuws bijgekomen. Dat de BlackBerry Bridge applicatie. Die zorgt voor een veilig doorgeefluik tussen je BlackBerry-apparaat en je Playbook tablet. Dat ze daar een nieuwe versie van hebben uitgevoerd, aankondigingen ter voorbereiding op de komst van BlackBerry 10. Alleen, wat hebben die Claudio's nou gedaan? Ze hebben de mogelijkheid om je BlackBerry Messenger en je e-mails en je sms'jes en je dingetjes, je content van je BlackBerry, om die nieuwe BlackBerry Bridge niet meer toegankelijk te maken op je Playbook. Mhm. Ik stond vanmorgen onder de douche en ik was me aan het beramen op een weblogartikel. Maar ja, als je partner natuurlijk vreemd gaat in je relatie, dan kan je diegene vergeven of niet. Maar hoe ga je om met een partner die jarenlang je genegeerd heeft? En die partner, dat zou dan BlackBerry zijn in dit geval. En die dan vervolgens aankondigt dat er allerlei verbeteringen aankomt. En dan voordat het beter wordt, eerst nog eventjes een aantal verslechteringen doorvoert. Mm-hmm. Van, dan wordt het natuurlijk beter. Dus ze stellen wel heel erg mijn geduld en mijn loyaliteit op proef. Maar is dat dan dat tijdelijk tot Luc zijn ding kan ompoorten? Nou ja, we moeten het afwachten. Dus ik had al een woord bedacht. Customer loyalty eccentricity. Oftewel loyaliteit eccentriciteit. Mm-hmm. Als er een bedrijf is dat op dit moment daar wel de grenzen van aan het opzoeken is, dan is het wel RIM natuurlijk, of BlackBerry. Mm-hmm. Nou ja, goed, je bent duidelijk een gelovige, geloof ik, in de BlackBerry geloof. Maar ik ook, want ik heb zo'n playbook, vind het een leuk ding. Hij start langzaam op, maar voor de rest doet hij leuke dingen. Maar ik heb, doordat ik in Berlijn op zoek ging naar dat apparaat, een beetje inzicht gekregen in hoe tweedehands spullen verkocht worden. Want dit was dus een ding wat een maand of twee gebruikt was. Heel leuk. Het was een harshandelaar die steeds zijn spullen niet doet. En al zijn oude e-mails stond er nog in. Dat is ook wel echt leuk. Je bent een nieuwe tak van sport ingegaan. Ja, ik ben een nieuwe tak van sport ingegaan. Maar ik vond het leuk om die e-mails van iemand te lezen. Vooral om te zien hoe hij er steeds meer bedreigd werd. En dat hij dus uiteindelijk maar dat dingetje verkocht heeft aan een van de handelaar voor 100 euro. Die mij voor 159 euro dat deed. Maar dan ga je dus kijken. Wat is de tweedehands handel in dingen? Want ik moest de hele Berlijn rondrijden. Hè? De grote zaken zeiden dat ze het hadden. Hadden het niet meer. Dus de mediamarkt stond er nog wel ergens op een website. Maar ze hadden het allemaal niet meer. Maar dan ga je dus rondkijken in die verkoop- en die aankoopbusiness. Nou, dat is interessant, want daar blijkt dat Amazon net een patent heeft gekregen op de aankoop van en de verkoop van digitale spullen in online verkopen. Dat is wel grappig, want het gaat hier dus nog om harde dingen, maar ook om updates. Want ik heb nu zo'n ding en ik wil graag een update van mijn van mijn operating systeem heb. En ik geloof wel dat het gaat komen. Mm-hmm. Ik zie dus dat heel veel kleine zaakjes eigenlijk inkopen en verkopen. En ik stond daarnaast een man die kocht een S3 voor €320. Nou, dat is toch een hele aardige prijs, moet ik zeggen, voor een ding wat nog heel actueel is en wat ook LTE aan kan. Maar heel veel kleine winkeltjes, veel Turkse mensen, veel Egyptische mensen, daar is dus een hele handel in ontstaan. Mensen die hun oude ding kwijtraken en ik had niet het gevoel dat dit een gestolen ding was, omdat het zo duidelijk was dat deze man in de financiële problemen raakte. Dus dat maar ik heb zelfs nog het gevoel dat ik zijn creditcard nog zou kunnen beroven. Omdat het staat maar het, het is natuurlijk andersom, hè? Je hebt nu dat ding, log nu al je toetsaanslagen en wordt allemaal doorgestuurd aan die crimineel. Ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. Want ik heb zijn e-mailadressen en alles. Hè. Dat is wel grappig. Maar goed, tweedehandse handel is dus zeker interessant. Gaat veel geld in om. Zeker in die wat vagere... Kijk, Berlijn is toch geen rijke stad. Heel veel buurten, Turkse buurten. Wat armere mensen. Maar daar kan deze man zijn hele playbook dan revoken? Ja, dat had hij moeten doen natuurlijk. Dat had hij moeten doen. Kan wel, ja, maar blijkbaar niet de handleiding gelezen. Mm-hmm. Nee. Wie leest dat? Een total factory reset is niet zo eenvoudig, hoor. Reset, je moet gewoon het ding wipen. Dat is heel simpel. Dat is echt heel simpel. Oké, nou, hij heeft het niet gedaan en dat gaf mij een inzicht in wat er gebeurt. Overigens, dat BlackBerry-verhaal, dat moet ik op dit moment toch in de markt zien als wat gaat er verder gebeuren. Wat is er deze week gebeurd? Dell is niet verkocht. Dell is van de beurs gehaald. Mm-hmm. En daar zit een interessant verhaal achter. Waarom moet Microsoft 2 of 3 miljard of 2 miljard dollar neerleggen om daarin te helpen? Want meneer Dell himself heeft niet alleen geld zitten in zijn bedrijf, maar hij zou volgens de berichten 13,7 twee jaar geleden, nu 10,1 waar het moet zijn. Hij zou dus een heel groot gedeelte van Dell gewoon terug kunnen kopen. Dus waarom? Hij heeft toch voor $1,365 per of $13,65 per aandeel of zo heeft hij dat. Wordt op dit moment dat toch aan hem terugverkocht? Nee, hij verkoopt. Hij koopt dus van anderen via een aanbod op de beurs voor $13,5 die aandelen op. Maar hij is niet hij. Hij is een aantal investeringsbedrijven. En Microsoft. En waarschijnlijk hij zelf. Maar de vraag is dus, wat betekent dat hij eigenlijk geen geld had of dat het niet los kan maken? Of is dit gewoon een kans voor Microsoft om in die hardware business te stappen? Ja, misschien. Het is op zich wat wij al eerder heel lang roepen, is dat Dell al 100 jaar geleden zijn naam had moeten wijzigen. Dus misschien als je dit als rebrand als Microsoft, dan heb je wel in één keer een hele company draaien natuurlijk. Microhard. De mensen die zelf, sommige medewerkers van Dell, die moesten in oktober vorig jaar, moesten ze voor $9,55 per share, moesten ze hun shares verkopen. Dus als nu Dell dan $13,65 gaat betalen, dan vraag je je wel af waarom, hoe dat zit met die medewerkers, of komen daar nou nog claims? Dat is heel simpel. Als je een beurskoers, want die was toen $9,5, als je meer dan de beurskoers aan je medewerkers gaat betalen, dan zou je nu wel in Nederlandse termen de Belastingdienst op je broek krijgen wegens dan ben je gewoon zwart geld aan het uitbetalen of zo. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Oké, dus dat is niet bijzonder. Ik vond het wel. Ik bedoel, als ze dus hadden gewacht, hadden ze misschien nu $13,65 gekregen. Ja, maar dat heet een premium op het moment dat je van de beurs gehaald wordt. Dat is heel normaal. Mm-hmm. En daar was toen geen sprake van. Nee, dus dat klopt allemaal wel. Wat mij verbaast is dat de wereld op zijn achterste poten staat, omdat Microsoft zich dus verbindt aan een hardwareleverancier. Maar het gaat maar om 2 miljard op een beurskoerswaarde van het geheel van 22 miljard. Dus dat zou Microsoft een 10% aandeel hebben. Mm-hmm. Nou, Michael Dell had 17% en heeft misschien ondertussen wat meer bijgekocht. Dus die krijgen een mannetje in de raad van bestuur, maar hebben niet zo vreselijk veel te zeggen, zou ik zeggen. Ja, en ik heb geen idee wat de achterliggende afspraken daarvan zijn natuurlijk. Als je samen met Michael dan alles voor het zeggen hebt, kan je daar natuurlijk onderling afspraken voor hebben gemaakt. Ja, het bedrag wat er in gegeven is niet zo vreselijk groot. Nee, maar ik weet niet wat is het aandeel van Michael Dell en Microsoft samen dan. Dat weten we niet op dit moment, hoe groot die taartpunt is. Nee. Oké. Want dat kan natuurlijk wel bepalend zijn voor de koers die het bedrijf gaat varen. Ja, en belangrijk is de koers van mensen zoals Asus en Acer en HP en met name ook Lenovo, hè. De verhouding in de PC-markt zijn natuurlijk ook een beetje gewijzigd. Lenovo schijnt nu de grootste te zijn. Maar volgens andere berekeningen is Apple de grootste in de PC-markt. Want dan moet je even alle iPads meerekenen. Dat is wat makkelijker, maar ook ja, dat vind ik ook interessant voor wat er nu gebeurt. Want we hadden vroeger Blue, dat was dan IBM. Dat is verkocht aan Lenovo. We zien op dit moment, deze week zien we opeens dat Microsoft eigenlijk zijn nieuwe Skype, Hotmail enzovoort niet meer live wil gaan noemen, maar onder de toekomstige naam Blue op de markt gaat brengen. Nu zeg je, ja, ze gaan een hardwarebedrijf misschien starten. Misschien noemen ze het wel Blue. Nou, Blue is iets wat al langer bekend is. Dat de volgende generatie van Windows is. Wat deze week dan bekend is geworden. Dat niet alleen om Windows op de desktop en de laptop gaat. Maar ook om Hotmail. Ook om Skype. Ook om Windows Phone. Dus het is een hele grote update. Terwijl die in eerste instantie als een kleine update was aangekondigd. En dat gaat net zoals Apple dat doet met iOS en OS X. Gaan ze jaarlijks nu met een update komen. Die dan weliswaar minder groot is dan de overstap van bijvoorbeeld 7 naar 8 is. Mm-hmm. Maar goed, wel elk jaar een nieuwe manier om nog meer geld van de consument af te troggelen. Vooral het laatste. Windows Blue past bij you. Ja. Kennen jullie deze nog? Nou ja. Maar even wat een beetje jammer voor Apple was deze week is, en ik heb daar vrij negatief over geschreven, want ik heb weer twee technobielen, noem ik dat, meneer Van der Laan en meneer Kamp, heel blij zien optreden bij het in bedrijf stellen van de LTE van KPN. Mm-hmm. Niet voor Nederland, nee, alleen voor Amsterdam. En nog heel beperkt. Maar ze lieten zich daar dan op de voorpagina van allerlei kranten, zag je deze heren. Nou, ik moet er altijd om lachen, want ik herinner me dan meneer Cohen en Asscher die samen, hoe heette dat ook alweer, WiMAX in Amsterdam hebben geopend, wat nooit wat geworden is, maar veel geld gekost heeft en waar Amsterdam veel geld aan besteed heeft. Maar je ziet dus dat er nu een door KPN LTE wordt aangekondigd. Dat moet het helemaal gaan worden. Daar hebben ze ook veel geld voor betaald. Miljarden heeft de staat er weer opgehaald. En dan gaan ze dus hopen dat iedereen overstapt op dat LTE. 10 keer sneller wordt er gezegd. Nou, even jammer, de iPhone werkt er niet mee. Ja? En de iPhone werkt ook niet bij T-Mobile en ook niet bij Vodafone. Want die kiezen allemaal voor 800 ofwel 2,6 gigabyte, gigahertz. Mm-hmm. Kortom, frequentiebanden in LTE, het is een rommeltje. En Apple doet in Europa niet mee. Nou, hoe is dat mogelijk? Wat is daar het spel? Want ik zou als Nokia en misschien ook als BlackBerry en als Samsung hartstikke blij zijn met dit bericht. Want dat betekent dat de LTE-telefoontjes van al die bedrijven wel aangeboden kunnen worden door KPN en Vodafone en T-Mobile en tegenwoordig Tele2. Mm-hmm. Maar al die andere dingen, maar de mensen met een iPhone of een iPad daar dus niet mee kunnen doen. Ja, maar er is nu natuurlijk nog een fenomeen op dit moment. Wat vrij bijzonder is, dat niemand bandbreedte heeft. Of tenminste, niemand enige bytes heen en weer mag sturen. Dus je kan het wel veel sneller maken. Maar dan ben je nog sneller door je bundel heen misschien, of zo. Ik zie eigenlijk in deze strategie ook daar een soort mankement. Want je moet toch dan terug naar het flat fee model of zo. Of in ieder geval... Helemaal niet. De nieuwe abonnementen... Die hebben niet alleen maar 4G in zich. En het zijn niet alleen maar nieuwe abonnementen die je dan weer opnieuw afsluit voor een nieuwe looptijd. Wat weer een nieuwe omzet is. Mm-hmm. Maar ze zijn ook nog anders geprijsd. En ze hebben ook nog andere grenzen. Dat flat fee, dat komt nooit terug als het aan de telecom providers ligt. Mm-hmm. En zijn die grenzen wel nog verder weggelegd, zodat we er nog wat aan hebben? Nou ja, het wordt duurder, want je krijgt er ook meer voor. Mm-hmm. Maar goed, het is natuurlijk inderdaad een beetje wrang dat je meer snelheid zoekt. En eigenlijk betekent het voor die telco's alleen maar dat met meer snelheid je er dus in kortere tijd meer data doorheen kunt jagen. En dus moet je meer betalen. Oké. Okay. Ja, dus je gaat die meer data krijgen, maar alleen de snelheid betaal je. Ja, en dan uiteindelijk, als we een beetje door de bomen het bos weer een beetje zien in 4G-land en alle telco's in Nederland wel weer min of meer naar hetzelfde toe gaan, dezelfde frequenties, dezelfde dekking, dezelfde abonnementen en dezelfde prijzen daarvan, ja, dan komt er uiteindelijk alweer een beetje concurrentie. Maar vooralsnog is het gewoon het wilde westen. En dat waren ze een tijdje kwijt. Dus dat is goed nieuws voor KPN. Die je dan ook vervolgens alleen maar weer heel veel beter kan gaan op de beurs. Ja, want die hebben flink verlies. En die hebben dus moeten weer 4 miljard lenen. Niet alleen om hun frequentiebanden voor de LTE te betalen. Maar ook schijnbaar hebben ze toch zware tekorten. Dus ze gaan weer met een claimemissie komen. Maar wat me opvalt is dat met LTE 10 keer zo snel. Als stel dat ik een of andere iemand zou vinden die mij unlimited iets gaat aanbieden, waarom heb ik dan nog een ADSL-lijntje nodig? Is LTE niet dat de heren van de vaste lijnen zichzelf weer eens behoorlijk in de voeten aan het schieten zijn? Nou. Kijk, je moet niet vergeten dat die snelheden waarmee geadverteerd wordt, dat zijn natuurlijk theoretische maxima. Zoals die ook gelden voor het theoretisch maximum van je wifi-verbinding. En zoals die ook gelden voor de bandbreedte die je op je ADSL-lijn hebt. En het maakt natuurlijk nog een hele hoop uit welke ISP erachter zit. Het maakt een hele hoop uit wat voor router of wat voor wifi-ding je daaronder hebt. Dus het is nog steeds zo dat een vaste verbinding thuis of op je kantoor goedkoper is. Daar is betere en meer concurrentie in. De prijzen zijn daarin gewoon beter per mega of per gigabyte. Dus hoewel het misschien niet zo heel veel zal uitmaken, is het natuurlijk altijd een slechtere deal om met een mobiel data-abonnement al je andere vaste abonnementen te gaan vervangen. Nou, de vaste abonnementen zijn flat fee, want dan kom je daar weer terug op dat hekel. Ja, dus ja, maar wacht even, zo ging het met de mobieltjes ook, weet je wel. Vroeger hadden we allemaal een vaste telefoonlijn, want dat was zo handig en dan kon je bereiken en dat soort dingen. En nu, groot gedeelte van de mensen heeft alleen nog maar een mobieltje. Ik zeg, is LTE niet mogelijk een alternatief voor de vaste lijn? En dan gaan mensen toch denken, nou, dan kan ik die vaste lijn opdoeken. Dan ben ik ook, godzijdank, die vaste telefoon kwijt, want die zit er vaak bij. He, misschien kan ik dan ook van mijn televisie af, want dat wil ik ook niet meer. Dat doe ik ook wel via internet. Kortom, ik doe die 30, 40 euro per maand die ik nu uitgeef voor mijn vaste lijnen, doe ik weg. En daarvoor accepteer ik. En die ruil je voor die 300 euro voor mobiel internet, want dat is het. Dus ja, je hebt wel gelijk. Alleen het is gewoon te duur als je het vergelijkt met vast internet. Mm-hmm. Maar zo is het met mobiel versus vast ook begonnen. Eerst was het te duur en uiteindelijk zie je de vaste lijnenbusiness wegzakken. Dus ik schrijf ergens het gevaar van LTE is dat men zich in de voet schiet. Omdat, want hoeveel bandbreedte ga je echt gebruiken? Kijk, als je televisie gaat kijken, natuurlijk ga je dan ongelooflijk hoeveelheden data binnentrekken. Maar ik gebruik op mijn vaste lijn misschien een gigabyte per maand of zo. Ja? Dus dat valt wel mee. Ja, jij. Ja. Jezus. Maar goed, ik zit gerust op 10 gigabyte per maand. Kijk, waar ze op gokken, is dat je de heftige dingen, dat je die op een plek doet met vast internet. En dat je onderweg ook nog verbonden wil zijn. Ze zien natuurlijk niet in dat mensen alleen maar onderweg zijn. Dus zolang je die twee modellen naast elkaar houdt, heb je van allebei inkomsten. Ik bedoel, het aantal mensen dat nog een vaste telefoon heeft, neemt weliswaar af. Maar het is volgens nog steeds een model van naast elkaar bestaan. En zelfs ook al heb je uiteindelijk geen vaste fysieke ISDN of POTS-telefoon meer thuis of op kantoor, dan is er vervolgens weer een handel in nummers. Die voor de buitenwereld doet lijken alsof je nog wel een vast nummer hebt. Ook al komt er dan op VoIP binnen of iets dergelijks. Mm-hmm. Nou, we gaan het zien. Over 2 jaar herinner ik jullie hier aan. Dan denk ik van, Is dit ook niet alleen in Nederland, maar ook in de hele wereld, waar natuurlijk het idee van een vaste kabel niet overal... Maar Bart... mensen worden over het algemeen mobieler. Dus ze werken op meer verschillende plekken. Ze willen op meer verschillende plekken dingen doen, gewoon omdat het kan. Alleen, ja, zolang er een goedkopere, snellere flatfee-variant bestaat op een vast punt, ja, zou je wel gek zijn om die op te geven als je weet dat dezelfde gigabytes via mobiel benaderen 10 keer zo duur is. Dus het is gewoon een kwestie van uitrekenen. En als je werkelijk zo vaak weg bent van huis of van kantoor, dat je er verhoudingsgewijs niet of nauwelijks gebruik van, ja, dan kan je dat wel opzeggen. En maar Bart, ik had nog een vraag over Finland, want daar lopen ze toch voor met dit soort technieken. Dus als de Luc wil weten over 2 jaar hoe het landschap eruit ziet. Ja, nou, hier zijn ontzettend weinig mensen die nog een landlijn hebben. Mm-hmm. Ik ken eerlijk gezegd bijna niemand meer die er nog een heeft. Dus het is allemaal mobiel internet of... een kabel of ADSL-lijn. Glasvezel heel erg weinig. En natuurlijk in de gebieden, in de buitengebieden, is het allemaal mobiel. En daardoor zijn ze ook al lopen ze voorop met het maken van wetgeving om ervoor te zorgen dat ook in de buitengebieden een beetje het acceptabel is. De minimumgrens is nu geloof ik 1 of is het al 2 megabit. Mobiel. Mobiel. En dat klinkt heel weinig, maar als je dat echt wil doen op een plek 100 of 200 kilometer van de dichtstbijzijnde plaats, bewoonde plaats, is dat best nog wel ingewikkeld. Of ingewikkeld, best wel technisch een uitdaging. Ja. Ja, want die masten die zitten uiteindelijk toch op een glasnetwerk of zo. Die masten die zijn met elkaar verbonden via glas. De echte dat infrastructuur. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, het internet is wel snel hier. Ik heb zelf een 110 megabit lijn. En mobiel, ja, ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog steeds een dumbphone heb. Dus... Ik kan niet eens het internet op met mijn telefoon. Nee, oké. Maar ja, je ziet ze wel overal en iedereen heeft er een. En het is redelijk snel allemaal. Ja, het is wel je ziet dus eigenlijk wel dat in de bevolkte gebieden iedereen dus 100, dus iedereen vaste lijnen van 100 megabit heeft. Nou, het begint nu een beetje te komen. Het is allemaal ADSL rond de... En ze gaan nu met kabel aan de gang. Glasvezel, denk ik, alleen in de grote steden. Mm-hmm. Oké. Maar er staat een beetje haaks op het idee van Luc, dus we gaan het zien. Nou, ik denk toch wel dat mobiele apparaten steeds meer gaan winnen van een vaste verbinding thuis. Ja, maar goed, maar die kunnen ook via wifi natuurlijk. En je kan op allerlei plekken op je werk wifi en thuis wifi. En wat heb je alleen dan in de auto? Heb je geen internet? Maar... Door de toegevoegde diensten, met name op televisie, telefonie gaat van analoog over naar IPTV, voice over IP. Dus de snelle verbinding thuis is heel erg noodzakelijk. Mm-hmm. Ja, dus het zou thuis betekenen dat je op wifi zit en onderweg op LTE. Ja, wat overigens weer een gevolg heeft. Ik las dat de telefoons... het komende jaar zwaarder en dikker gaan worden. Omdat dat LTE namelijk niet alleen meerdere antennes vraagt, maar ook een hoop meer stroom gebruikt. Dus er moet meer antennes in de behuizing. Dus het ding wordt groter en een zwaardere en dus grotere accu. Oké. En een andere trend die ik zie, en dat verbaast me, is dat de schermen zo verschrikkelijk groot worden. Er komen nu binnen een paar maanden schermen van meer dan 6 inch. Dat is toch behoorlijk groot hoor, voor een telefoon. Ja, ja maar ik heb nou een aantal mensen in mijn omgeving die zo'n Note hebben. Mm-hmm. En die is ook 5,5 of zo. En toch dat heel prettig vinden hoor. Want je kunt allerlei andere dingen doen. Je hoeft niet meer een aparte smartphone en een pad te hebben. Je kunt, als je op reis gaat, is één zo'n ding toch wel erg handig. Nou, ik vind dat toch onhandig dat je met twee handen moet bellen. Ja. Dat is niet van wennen. Ja. Nou, hij wordt zwaarder, hè? Nee. Wat ik zie is dat we waren in Amerika en ze had zo'n deal met Skype dat je overal kunt bellen. Dat was heel handig, maar ze zat ook heel vaak gewoon toch ook video Skype te doen. Ja? Dus dat, dan heb je dat ding altijd in je handjes of voor je neus. Ja, dus ik denk dat Skype misschien op dat punt ook wel eens, als je inderdaad al thuis alles wifi, op je werk alles wifi, onderweg LTE, weet ik veel wat, dan krijg je ook die trant weer, dat iedereen Skype gaat doen in plaats van normaal bellen. Dus het bellen zakt dan helemaal weg. Of een andere VoIP-dienst natuurlijk. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Want Apple heeft een patent gekregen op een soort walking ATM's, zo noemen ze het. Dus je kan via een soort systeem, kan je dus iedereen die geld in zijn zak heeft, kan je dan om geld vragen. En dat wordt dan netjes overgeboekt. Dus dan hoef je niet meer naar een automaat. Maar dan kan je gewoon wildvreemde mensen op straat, die kan dat systeem aanwijzen. En die kunnen jou dan geld geven, zal ik maar zeggen. Ze krijgen nu bedelaars met een elektronisch pinapparaat. Ik heb geen idee. Het is goed. De eyebagger. De eyebagger. Ja. There's an app for that. De eye for an apple, ja. Yeah. Ik weet dat. Wat is nou het doel om dit patent te hebben? Denken ze echt dat mensen dat durven? Of krijg je dan dat de op feesten of zo, of op Koninginnedag, dat er dan allerlei kraamhouders jou van geld gaan voorzien of zo? Ja, dat het gewoon... Nou, niet geld gaan voorzien, maar dat je ziet nu al op bepaalde festivals en zo, dat er dus mensen gaan toch met geld schuiven. We kennen dat Burning Man, waar zogenaamd geen geld om gaat. Maar er wordt toch een heleboel gedaan. En je mag geen hars verkopen. En je mag niks verkopen daar. Maar in feite gaat het allemaal zonder geld. Maar lekker via je telefoontje kun je dat gaan doen. Ik zie dat zo'n zakbank toch wel als interessante ontwikkeling, hoor. Ja, misschien hebben ze wel gelijk, hoor. Dat het inderdaad op geaccepteerd wordt. Dat iemand gewoon met een berg cash op een evenement of zo zit. En dat je dan geen echte... Ja, je hoeft dan natuurlijk geen pinautomaten daar te gaan plaatsen. Dus je kan wel ad hoc... cashpunten. Het is een klein gaatje in de markt. In sommige situaties kan dat interessant zijn. Ja. Van zakenbank tot zakbank. Ja, als je zomaar midden op straat wordt aangesproken, geef mij eens €200. Ja, het is bijzonder. Nee, je begrijpt het niet. Geef mij 10 gram hash. Toch? Het gaat toch niet om de cash? Het gaat om het feit dat mensen geld kunnen overmaken. Ja, maar dat kan al. Ja, maar dat je dus ter plekke op dat apparaatje van die harshandelaar dat even kunt regelen. Ja, maar dit patent slaat echt op een soort, een soort echt ATM-functie. Dat ik dus kan, ik wil nu cash hebben en dat ik dan dat systeem dat voor mij zorgt dat ik binnen de kortste keren iemand vind die mij cash overhandigt. Nou, volgens mij zijn dit voor de dames die langs de straat staan en zich verhuren, zal ik maar zeggen, een interessante mogelijkheden. Oké. Wat hebben we nog meer? Ik moet weg, jongens, maar ik wil nog even in de groep gooien dat iOS 6.1.1 beta er is. Wat op zich wel heel opmerkelijk is, omdat dat heel snel is na de officiële lancering van iOS 6.1 van Apple en niet van Cisco. Oké. Dus daar gaan we weer lekker mee testen. Oké, okay, en wat is het nou? Kun je iets meer vertellen? Weet je wat er is veranderd? Nou ja, wat ze onder andere hebben aangepakt, dat zijn dan met name de verbeteringen voor de maps, voor de navigatie in Japan. Dus daar zat ik persoonlijk heel erg goed verlegen. Heb je een update van het operating system voor nodig om een app beter te maken? Ja. Misschien gaan ze de browser ook wel met het operating system verweven. Al wachten, dat hadden ze al gedaan. Ja. Mm. Dus we zullen het zien. Oké, nou het klinkt dus niet echt spannend. Niet echt de moeite om te gaan testen. Nee, maar goed, wel een nieuwe versie natuurlijk. Dus dat is wel heel opmerkelijk, ja. Oké. Misschien is het een knipoog naar in, dat ze denken van wij komen tenminste nog met nieuwe versies. Nou, Rim doet het best aardig nu. Dan moet je ze even Je moet ze even wat space gunnen natuurlijk. Nou ja, even wat space. Ze hebben 3 jaar liggen pitten, zeg. Nou, maar heb je aandelen gekocht? Nee, gek, daar geloof ik niet in. Okay. Ik heb geïnvesteerd in apparatuur van ze, net als jij, dus we wachten het af. Goed. Maar een jaar is heel lang in computerland. Merci, ga het door. Fijn weekend. Oké, okay, ik spreek je volgende week. Doei. Oké, even jongens. Weten jullie dat Twitter, die hebt tegenwoordig Twitch, dat zijn videodingen. Maar daar is een heel schandaal ontstaan over porno die je er kan hashen, zou ik maar zeggen. Oké, dat heb ik niet gezien. Dat heb ik gemist. Oké, nou, Apple heeft de tweet dan, dus het videogedoe met Twitter, een 17 plus, dat wil zeggen... Vanwege de content die je dan kan zien. Ja. En ja, goed, Apple is altijd moeilijk geweest natuurlijk in porno. Die mocht van alles niet. Mm-hmm. Je mocht geen blote titel laten zien en dat soort dingen. En misschien erg verstandig gezien hun wereldwijde presence. Er zijn natuurlijk andere culturen die daar moeilijk over doen. Maar in ieder geval, nu hebben ze toch maar Twitter een beetje, wat betreft de video, een beetje moeilijker gemaakt. En er wordt nog gezegd, dat valt nog mee, want het kan nog wel. Maar goed, hashtag penis, dan moet je schijnbaar dat moeten proberen. En dan vind je allerlei interessante dingen. Oké, okay. Nou, we gaan meteen aan de slag. Goed. Ik had een beetje voor de rest niet heel veel op mijn radar gezien van deze week. Dus ik weet niet of we nog een lange podcast verder voor de rest van gaan maken. Of dat we hem hierbij afkappen. Maar ik kan even praten over wat er gebeurt in de schermindustrie, want dat is wel interessant. Sony heeft weer een klein beetje beter gedraaid. Nou, was dat de laatste tijd allemaal nogal huilen met de pet op Panasonic, Sony, de grote Toshiba, de grote Japanse bedrijven zijn natuurlijk al jaren weg aan het zakken. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met het feit dat die tv-markt, hè, in Amerika is die dus, de verkoop van tv's is 7% ingezakt. En daar weten ze zich eigenlijk ook geen raad. De dingen zijn eigenlijk heel goed. Ze hebben allemaal, iedereen heeft een plat scherm. En dan willen we natuurlijk wel naar grotere schermen. Naar OLED, hè, de organic LED schermen. Maar die zijn hartstikke duur. Die zijn dan wel veel scherper en echt een betere beleving. Maar goed, wie geeft $15,000 uit voor een scherm van zeg maar 1 meter 10? Hè? Dus daar zit een probleem voor die grote jongens. En het is duidelijk dat de Japanners daar eigenlijk weggeblazen zijn door Samsung. Hè? Samsung is nou de grootste CE-verkoper in de wereld. Niet alleen omdat ze Galaxy's verkopen, maar ook omdat ze natuurlijk allerlei huishoudelijke rommel verkopen. Van televisies tot wasmachines en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Een hele grote club geworden. Maar Japan was dus weg. En daar zit dus een klein beetje lucht in. Hoe dat komt, begrijp ik ook niet helemaal. Een klein beetje doordat ze... meer toch ook met hun mobiele business. Hè. Ze hebben Ericsson uitgekocht. Mm-hmm. Maar ook hun content. Hè. Sony heeft nog steeds hun filmbusiness. Nee, je kan toch niet zeggen dat Sony echt heel aanwezig is met hun Xperia phones of zo. Volgens mij zeggen wij het nu voor het eerst in deze podcast. Want we hebben het altijd over Nokia en Apple en Microsoft. Maar Sony is niet op onze radar. Nou, ik las sterker nog gisteren in het nieuws dat Sony juist een probleem heeft. Dat het kampt met een dalende vraag naar producten. En daardoor in het derde kwartaal opnieuw een groot verlies heeft geleden. Ja, nou ja... In het algemeen, maar... Op schermen gaan ze dus goed. En dit jaar dat ze 94,4% meer revenue omgezet hebben in mobile products en communications business. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld Sony Pictures, hè, de movie business, 30% beter draait. En dat past een beetje bij het verhaal dat er te weinig content is. Dat al die diensten die maar video aanbieden geen content meer hebben. Nou, die moeten ze dus ergens kopen. En dan gaan ze naar de grote studio's die nog wel wat hebben liggen altijd. En die dat dus dan verkopen voor televisiekanalen, voor mobiele televisie. Dus op een of andere manier heeft Sony daar dan nog een soort anker liggen. Het is duidelijk, en dat bleek ook de laatste CES, die veel kleiner was wat betreft dus de televisie en dat soort dingen, dat daar duidelijk paniek is. Men probeert 4K te pushen. Hè? Ja, maar die zijn veel te duur. Dus er moet ook wat met prijs gebeuren natuurlijk. Niet alleen dat, er is veel te weinig 4K content. Ja, maar dat... Je kunt dat wel upscalen, maar ja. Ja. En de vraag is, wanneer gaat dat spelen? En een van de dingen die daarbij spelen is de grootte van de huiskamers. En dan kun je, ik weet niet of jullie wel eens in Amerika geweest zijn, maar de mensen wonen daar toch ruimer. Hè? Ze hebben vaak toch een hele grote woonkamer. Als je daar wat uit wil breien, dan koop je een paar stukken hout en dan maak je je woonkamer groter. Dat is vrij makkelijk. Daar heb je niet die regels die we hier hebben. We leven kleiner. Driehoog achter in Amsterdam kan helemaal geen scherm van 84 inch aan de muur hangen. Dat werkt helemaal niet. En waarom heb je 4K nodig als je scherm groter wordt dan 60 inch? Ja, als je een scherm krijgt van 2, 3 meter diameter, dan ga je de pixeltjes zien. Nou, dan wil je dus een hogere kwaliteit en dan wil je 4K. En dat is de hoop van de industrie. Tegelijkertijd zie je dat hun andere paradepaardje, namelijk 3D, hè, we zouden allemaal 3D gaan, dat is door de knieën gezakt. Dat geeft iedereen nu wel toe, dat werkt helemaal niet. Dat is leuk voor de bioscoop. Dan kun je een uurtje of twee naar kijken en daarna word je gek. Als je de hele dag 3D zou kijken, dan krijg je allerlei rare verschijnselen. Dan ga je dingen dubbel zien. Je hersenen worden overbelast, je krijgt hoofdpijn. Oude mensen weten niet meer waar ze zijn. Nou ja, goed, dus helemaal niet. En dat wisten we eigenlijk al uit de tijd van de virtual reality. Maar ik geloof dat daar vroeger kreeg je, voor als je voor het eerst Doom ging spelen, dan kreeg je ook hoofdpijn. Omdat je het gewoon niet gewend was. Dus ik denk dat het gewenning ook een meespeelt. Dat zou heel goed kunnen. Overigens, op hogere resoluties met 3D's of third person spellen, zie ik dat mensen toch weer wat sneller ziek worden en misselijk worden dan op de kleinere schermen. Ja, dus... Nou ja, goed. Want de televisieindustrie heeft het dus moeilijk en die moeten wat anders bedenken. Nou, wat doen ze? Ze maken smart tv's. Hè? Dus hangen, je tv is eigenlijk ook gelijk een internet dingetje. Dan moet er natuurlijk weer een afstandsbediening komen. Dan heb je media servers nodig. Apple heeft 2 miljoen van haar Apple tv dingetjes verkocht. Wat gaat daar gebeuren? Hè? In de industrie wordt verwacht dat Apple toch gaat komen met een groot scherm. Met die OLED technologie die dus nog veel beter is dan Retina. En dat daar een mogelijke nieuwe golf in zit, daar hoopt men een beetje op. Want die verkopers van consumer electronics hebben het moeilijk. Hè, men koopt wel smartphones, maar ja, goed, dat is een doosje wat je meeneemt. Daar is weinig aan uit te leggen. Daar zit ook niet zo vreselijk veel marge op. Ja, wat moet je dan verder verkopen? Hi-fi? Nee. Ja, dat is een trend om te gaan naar wat Philips dus geprobeerd heeft met die Hue. Nou, dat wil ik even horen. Je hebt nog wat ervaring op gedaan met onze... Ja, daar is ondertussen afgehaakt. Dus die is niet verder met die kunnen we niet verder aan de tand voelen over zijn lampen. Over zijn lampenbusiness. Ja. Goed, hij is, ik heb toch op zijn gezag maar wat vraagtekens gezegd bij dat systeem, met name van de software. En ik heb maar geen €200 uitgegeven. Nog iets anders wat me ook opviel van de week is de ruzie in de tv-wereld. Dus over content die door bedrijfjes zoals Eero, misschien heb je daar nooit wat van gehoord. Maar Eero is een bedrijfje dat zorgt ervoor dat jij eigenlijk kunt zeggen dat is een leuke film. Die is vanavond om 9 uur op CNN. Die wil ik ook wel zien. En dan geef je dat door aan Eero. En Eero zet dat even op een server. En dan kun jij op je iPhone, elk moment van de dag kun je dat bekijken. Daar betaal je dan $8 per maand voor. Maar het betekent dus dat je eigenlijk een soort, ja, hoe noem je dat? Een VCR, een digitaal opnameapparaat hebt. Wat dan ergens anders gedaan is. Dus die VCR die je thuis hebt, die heb je dan eigenlijk uitbesteed aan Eero. Nou, daar zijn de juristen natuurlijk allemaal vreselijk druk over mee bezig. Want dit kan allemaal niet. Ja, Dit mag niet, dit kan niet. Ja, er is al eerder dit soort technieken gebruikt op allerlei vlakken en ook steeds onderuit gehaald. Ja, goed, het is wel leuk dat je dus ziet dat eigenlijk alle apparaten die we thuis hebben een cloud component krijgen, een cloud ja, hoe noem je dat? Een cloud alternatief gaan ja, doen. Alleen dit is natuurlijk inderdaad heel... je gaat dan de content van andere mensen storen in, en dan uitdelen aan meerdere mensen. Dat is natuurlijk gek, want dan kan je dus ook gewoon televisie streamen vanaf jouw huis en ons allemaal daarop abonneren voor 8 euro. Ja. Dat is ongeveer hetzelfde. Je kan natuurlijk gewoon zo'n sharebox bij jou thuis neerzetten. En dan kunnen wij allemaal jouw televisiekanalen kijken. Over internet. Op onze iPhone. Dus ik snap wel dat ze dat eigenlijk niet een goed plan vinden. Want het is natuurlijk ook gek. Want waarom ben ik dan niet degene die de tv-dingen uitzendt? Dat je dan... Je hoef je helemaal geen lid te worden van een kabelbedrijf. Kan je toch gewoon van mij lid worden? Ja, ja. Nou ja, goed, dat is, het is een alternatief voor contentstromen naar, ja, je weet hoe dat heet. Wee, ja. Where I want it, what I want it, and whenever I want it. Mm-hmm. Huh? And, ja, maar dit is juridisch heel moeilijk natuurlijk, om het goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dus je moet al namelijk volgens mij dan... bewijzen dat jij al recht hebt op die content of zo. Dus dat bedrijf zal moeten aantonen dat jij al recht hebt op die content. Dan is er wel wat voor te zeggen. Als je toch al recht hebt om dat te kijken en dat recht hebt al gekocht hebt, dan zou je dus zeggen dat je het ook bij een extern bedrijf moet kunnen laten recorden. Want het zou namelijk andersom ook kunnen als je het vanaf jouw streaming device terug daar naar het bedrijf stuurt. Dus als je zelf zo'n kastje in je huis zet en je stuurt het naar een extern bedrijf voor opslag, dan doe je het eigenlijk hetzelfde, maar dan andersom. En dus dat zou je juridisch kunnen, denk ik, kunnen hard maken. Maar dan moet het dus een waterdicht checksysteem zijn dat jij al recht hebt op om naar die zenders te kijken. Ja, het grappige is dat op een of andere manier wettelijk wel kan. Hè? Hier in Duitsland heb je dus wij hebben een bed and breakfast en dan moet je eigenlijk betalen voor je voor als je zelfs maar een radio neerzet of iets waar je radio kunt ontvangen. Dan moet je wat we vroeger kijken luistergeld betalen. Hm. Dan hebben ze het zo gezegd, maar als je gasten thuis al betalen, dan hoeft dat niet. Ja, nee, dat is precies hetzelfde. Ja. En hoe wordt dat dan gecheckt? Ja, dat kan je dus niet checken, dus dat is... Dat is het. Maar Duitsland is heel lastig, want je moet hier ook voor je auto betalen. Dus als je een radio in je auto hebt, dan kost je nog eens 17 euro per maand. Ja? Dat is wel een grapje. Dat mensen die beginnen dat ook uit hun auto te slopen. Want die zeggen, ja, ik kan dat niet betalen. Dat is gewoon 17 euro, dat is 200 euro per jaar. En dat heb ik niet. Ja? En dan slopen ze daar radio uit hun auto. Ja, want je mag... En als ik dan door Duitsland rijd? Ja, jij krijgt ook een goed. Ik denk maar dat ze buitenlanders daar van uitsluiten. Maar daar zit een probleem. En je ziet dus ook dat steeds meer... Kijk, een cd-speler in je auto is geen probleem. Mm-hmm. Ja, maar het gaat om dat kijken en luistergeld. En ik denk dat ze in Duitsland wel langzamerhand zover komen dat ze dat zo, net zoals in Nederland, gaan fiscaliseren. Omdat het niet meer te beheren is. Ja. Bijzonder. Oké, goed. Nou, als laatste... nog even over het datagraaien in de EPD, het elektronisch patiëntendossier. En het is natuurlijk logisch dat op een gegeven moment de Amerikaanse regering wil weten, als jij een visum aanvraagt, dat ze even gaan kijken of je geen AIDS hebt of zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar goed, de minister Schippers, een van de nieuwe ministers die allemaal dat soort mooie dingen vertellen, die zeggen van nee, dat valt wel mee. Oké, nou daarmee... Wij weten natuurlijk dat als Twitter's wachtwoorden weer op straat liggen en weet ik veel wat en gigantische certificaatbedrijven in Nederland gehackt worden, dan wordt de EPD natuurlijk ook gehackt. Dat is gewoon, ja. Maar hoe is dat afgelopen met meneer Krol? Heeft iemand dat gevolgd? Nee. Dat was Kamerlid voor de oude partij die op een gegeven moment... Ik heb voor de rest het nieuws door druktes niet meer gevolgd sinds vorige week op dat vlak. Okay, dus ik kan er even niks over. Nou, daar zou een uitspraak zijn van de rechter. Ja, Brenno was erbij. Ik had hem vorige week al benaderd. Toen zat hij daar, maar ik heb hem deze week niet in de podcast kunnen halen. Want dat had ik wel geprobeerd. Maar, want ik dacht, dan kan hij er mooi wat over roepen. Maar ik heb zelf het nieuws op dat vlak helemaal niet gevolgd. Nee, nou, ik zie op geen uitspraken op Google. Dus dat gaan we volgende week zien. Of... Ja, misschien kunnen we dan Brenno daar over hebben. Minister heeft gesproken over ethisch hakken. Dat het wel zou mogen. Ja, er worden natuurlijk pine penetrations en weet ik veel wat allemaal. Wordt allemaal uitgevoerd. Waar je natuurlijk kan zeggen, is dat wel legaal? Mag je wel hacken? In alle gevallen. Ik weet niet als ik toestemming geef. Of als ik geen toestemming geef. Ik weet het niet als ik ergens binnenloop. Als ik dus op een site kom en ik klik wat dingetjes aan. En ik krijg dan welkom op ons systeem. Is dat dan... Ben ik dan fout? Ik bedoel... Daar, volgens mij, als je dus ergens naar binnen loopt... En er komt iemand naar je toe lopen en die zegt... Welkom... U bent hier welkom in dit huis om hier even lekker een kop koffie te komen drinken. Dan is het oké. En als het digitaal gebeurt en er staat welkom als je voorbij de deur bent. Dan lijkt mij dat je dus heel moeilijk kan hardmaken dat het niet oké is. Dus ik weet het niet. Ik weet nooit zo goed wat ik daarover denk in dit soort parallellen. Maar ik denk dat er een deel gewoon zou moeten mogen. Ja, moeilijk. Oké, we gaan het zien. Jongens, tot volgende week. Okay. Ja? Jo. Ik ga naar de carnaval. Doei. Doei. De carnaval. Doei.